سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما ينهبك وي وي الله الله مرغن جاكوك وي وي الله الله ما ينهبك وي وي الله الله مرغن جاكوك وي وي الله الله حمد سنگر غازیان ستا وی سنا سنا حمد سنگر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوگو محترم اوریدونکو, دا وخت تاسو غاورې دا اف ام 9 پور د امید رڼا سلور نوی خوگو منوالو زم تاسو ورور واسف الله رانیزه, او دا وخت تاسو پروگرام اورې پروگرام د دین پرانا کې سپیشل پروگرام د خوگو منوالو د پروگرام کې زم ګو تاسو محترم معزز زم سره مولانا سید الله سیب رازی او تاسو ته په یو اهم یو داسې موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د دې وخت د حالات او د جون د تیرول سره د دین سره تعلق لري. دا سی یو خبره خامخا ځان سره وړي پروگرام کې چې وایي کې زموږ د معاشره ته زموږ ټول عوامو ته اجتماعي یو پیدا رسی خوګو مینوالو پروگرام کې ځل بیا زموږ سره بالکل زموږ محترم موجود دی دا وخت, هغوی سره به دعا سلام هم کوو. پروگرام کې چې کوم موضوع موږ راوړی دا خوګو مینوالو, دغه موضوع د زموږ د نن ورځې موضوع مشوره جی, په مشوره باندې به مولانا صاحب تاسو ته خبرې اترې کوي او تاسو ته به د دین په رڼا کې هغې باندې نظر تېرئ. خوګو مینوالو دغه پروگرام کې تاسو کال هم کولی شئ په 0951-85-166 باندې جی, بالکل تاسو زموږ سره خپل خیالات پروگرام کې شیئر کولی شئ, یعنی ویل شي خبرې اترې کولی شئ. حکومت منوالو دعا سلام کو, دعا سلام نه پس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب مننه کو تاسو ټایم و استراو لې یو ځل بیا سټوډیو ته دا اوریدونکو ته پاره پدې غرض چې د دین پرانا کې په دا موضوع باندې خبرې اترې وشي. مولانا صاحب زموږ د نن ورځې موضوع د مشوره, نو اول با اوریدونکو ته د مشورې تعارف او د هغې باره کې چې د ژوند کې د مشوره څومره اهمیت لري, د دې څه تاثر وي په ژوند باندې, په دغه حالاتو د ژوند په ماحول باندې زموږ دغې باندې به تاسو خبرې اترې وکړي. جی جی بسم الله الرحمن الرحیم. واسف الله وی مشوره د الله حکم دی, د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. الله پاک چې کله دا دنیا جوړوله, دا انسانان پیدا کول, نو قرآن مجید دا هغې ذکر کړی دی, الله پاک فرشتو سره مشوره وکړه. واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه, فرشتو ته ویزی او خلیفہ پیدا کوم ستاسو ما سره, ستاسو سر رائے ده, ستاسو سر مشوره ده. جی اوس الله پاک یو داسې ذات ته چې هغه ته د یو سیس فایده او نقصان ټول معلوم دي مخ کې رستو ټول. جی باوجود دا غینه الله فرشتو سره مشوره کوي, نو مشوره د خدای پاک غرض نو. جی خو مونږ ته تعلیم غرض و, را روان سمره بندگان چې دا هغه ټول ته دا پیغام چې تاسو مشوره کوئ, لکه زه مشوره کوم چې زما مشورې ته ضرورت نشته. جی زه مخکې حالات او وروستو نه ټولو نه واقف یم. جی بالکل فیصله کوونکی حاکم ذات یم, باوجود د هغې نه زه چې دینو مشوره کوم, نو تاسو بیا خامخا مشوره کوئ, ځکه تاسو ته خو د را روانو حالاتو پته نشته چې زه دا کار کوم دا به څنګه وشي, نو موږ ته یو تعلیم راکولو. جی بل د الله پاک په قرآن مجید کې چې کله د متقیانو د متوکلینو صفات بیانوي, نو هغه صفاتو کې الله پاک وایي والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم. متقیان پرهیزګار خلک, هغوی صفات څه دي؟ هغه صفات یې دا دي چې هغوی د الله حکم مني, موز قائموي, او د هغوی امور هغه مشورې سره. جی نو دا او خدای پاک په قران مجید کې یو مستقل سورت سوره شورا 15 سپاره کې دی هغه الله پاک نازل کړی دی او هغه کې مونږ ته د شورا ترغیب راکې تاسو مشوره کوي او شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله دا وګوره قران کې بار بار الله پاک بیا غون سورت نازلول دا د دې مشورې اهمیت ته چې مونږه خپل کارونه مشورې سره وکړو جی اوس واسف الله به مشوره حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با وہی ما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ زیات مشورہ کون کے سوک نہ دیلی دے اخ بڈیری مشورے کول جی یعنی بل چا دمرا مشورے نہ کوئی لگا پیغمبر علیہ السلام چے بکول جی بالکل ہر خبرہ کے مشورہ ہر خبرہ کے پکور کے مشورہ دا کور نہ بار مشورہ جی بالکل اس من کو مشورے کو جی دا نن زمون ټوله موضوع به په دغه طرف باندې ان شاء الله چې الحمدلله بار مونږه مشوره کوو جی کور نه بار مشوره کوو جی یارانو دوستانو سره مشوره کوو په جمعات کې مشوره کوو په اجرت کې زمونږه سمره د علاقائی مسائل دغه کې مونږه مشوره کوو جی تر دې هدا پوری کې مونږه یو بیمار شي را سره ډاکټر لزونه مونږه ډاکټر د پاره یار دوست سره مشوره وکړو چې یار داسې کم ښه ډاکټر دی چې زور الله زور الله شم جی بالکل هر ځای کې مونږه مشوره کوو جی خو پا کور کی بیا مونږ په مشوره باندې بدی ښکارو چې خپلو اهل سره اهل عیال سره خپلو بچو سره خپل کور والا سره خپل مور خور سره خپل رونو سره په یو خبره باندې مشوره وکړو جی بالکل په دې مشوره باندې مونږ بدی ښکارو حالان کې وګوره حضرت عائشه رضی الله عنها ته وګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کور او بار هر وخت مشوره کوله په هر کار کې به مشوره کوله دا د پیغمبر علیه السلام یو سنت عمل دی جی نو په کار دی چې مونږ مشوره کوو دا د کورم کو او د کور نه بارم کو نو بیا زمون کارونه به خیر او برکت نه ډکوي جی او کومونګه ځکه پیغمبر علیه السلام فرمان دی چې څوک مشوره کوي نو دا غي په کار کې دا غي په امور کې به الله خیر او برکت اچي نو زمون کارونه به الله خیر ترسي چې مونږه مشوره کوو نو مشوره ډیر ضروری سیس دی په کار چې مونږ د مشورې اهمیت پیژنو او مونږ اوریدونکو نم دا درخواست کو چې ان شاء الله تاسو به مونږ ته ډېری خ مشورې په دې تاغه باندې راکې چې یاره د مشورې څومره اهمیت دی آیا مونږ په کور کې مشوره کوو که نه کوو آیا مونږ د خپلو امور دپاره مشوره څومره اهمه ګڼو ان شاء الله ملګري به په دې باندې خبره کوي جی مولانا صاحب پروګرام کې ګورو دا وخت مونږ سره یو ملګری راځي د ټلیفون په لیکه تپوس کوو څوک دی نه دا ملګری ټلیفون لیکه بریک شوله خو به مینهوالو تاسو راتلی شئ زمونږ سره په 91 85 166 باندھی پروگرام کی زمنگا موجود مشورہ اود مشورے باندھی خبر اتری دغه پوائد یاد دے مشورے نہ کول نقصانات چی کبھی دغه تاسو پروگرام کی مسرا شیر کول شی السلام علیکم ہاں جی وارث حاجی سیف سنگھ ایتا سخے جی دا تطریقہ بولے کی اسلام کا ہوئے خطا سو قدروں کا مشورہ کی خیر و برکات دی خواہ جی ہم مشورہ میں سنا تو عمل دے مجھے نویوینا ہاں جی ٹھیک شو تاس مولانا سے جواب درکی دے داوی خبر دا سر اپ شاملی پروگرام کی خواہ جی میرا بانی جی واسف اللہ بھائی دے سمدستی پویشو پہ خبرہ جی زمون په موضوع باندې دې پوی دی جی عزتمندو یو الله سره مشوره ده او یو بندگانو سره مشوره ده الله سره مشورې ته استخاره وای جی مونږ د الله نه مشوره غواړو خو عزتمندو یو خبره به مونږ ټول یاد ساتو ده چې مشوره په هغه کارونو کې اغشتی شي چې شریعت الته خاموش واسف الله وي جی چې د شریعت الته خاموشه شوی دی جی شریعت حکم نشته جی نه بس هغه ځای کې به اوس مونږه مشوره کوو مشوره کوو جی خو که یو ځای کې شریعت یو حکم وي جی نو بیا به الته مشورې نه الته به مونږ د الله په حکم د شریعت په حکم باندې به عمل وکړو دا مشورې چې څومره نو دا انتظامی امور کیږي جی بالکل چې د شریعت حکم الته نه وي خیریت خاموش دا به ټول خبره دا به یاد ساتو نو بیا به مونږ ان شاء الله غلطی ګونه جی اوس یو الله سره مشوره ده یو بندگانو سره مشوره ده زما یو کار پیښ شو، زه اول الله سره مشوره کول غواړم چې یاره الله ما ته څه مشوره راکوي، څه رای راکوي، څه رای راکوي جی. نو دغې مشورې ته د شریعت په اصطلاح کې استخاره وایي جی. اوس دې ملګري ووایي چې یاره د دې څه طریقه کار دی جی. نو شریعت مونږ ته د هغې طریقه ښودلې ده. فقهاو لیکلي دي چې تاسو دوه رکعته نفل لمونځ نفل لمونځ وکړه او بیا دعای استخاره هغې پسې ووایه. دعا استخاره د نماز دا کتاب دی، دا وړو کې هغه کې دعا استخاره شته، هر چا سره الحمدلله دغه کتاب شته. نو هغه دعا د استخاره هغه به اوه بیا تو دشه په اوداسه کې ودشه، ان شاء الله خوب کې وتا ته صدا سے اشارات ملو شي چې دا کار وکم که او نکم جی. دا مولانا صاحب یو تپوس پښتنه کوم، دا کوم دوه رکعته مونږ کېږي دی کې چې کوم قیرت دی جی، نو دغه څه محسوس قیرت خو نه دی لکه عام بس فقهاو لیکلي څه خاص مخصوص الفاظ یا قیرت پکې نشته جی. سورتونه بس دوه رکعته نفل صرف راغلی، مطلق دوه رکعته نفل جی. او بس هغې کې بیا اخره دعا استخاره چې نفل سړی وکړي، بیا اوده شي، یو شپه وکړي، په دویمه شپه وکړي، په درېمه شپه وکړي. د شریعت دا حکم دی په درېمې شپې پورې که تا ته اشارات میلو شو، نو په هغه که ته خپله د هغې نه فیصله اخیستې شي خو ډېره ښه ده. ګینې یو عالم ته ووایه چې یاره ما دغسې خوب لیدی دی، داسې اشارات مې لیدی دی، دی څه خوب څه تعبیر دی، نو هغه بیا تا ته ووایي. او که نه ته هېڅ اشارات رانل په خوب کې تا ته څه میلو نه شوه اشاره، نو بیا مشوره ته الله سره وکړه بس. فایزا اعظم ته فتوکه اوس په الله توکل وکړه بس، چې کوم کار تا وکړه، کوم ستا زړه وغوښتل چې یاره داسې بس چې زړه دې اقسې وکړه، هغې کې به تا الله خیر او برکت اچي. نو دې ته وایي استخاره چې الله سره مشوره ده جی. نو دې ته استخاره وایي. او مونږ چې خپل منځ کې بندگانو سره، خپل منځ کې انسانانو سره مشوره کوو، نو هغې ته مشوره مونږ وایو جی. او جی نو دې دغه ښه جی. بل ملګری ګورو مونږ سره د ټلیفون پر کې. السلام علیکم. السلام علیکم الله بھائی. وعلیکم السلام جی. سو خبر کوي خیر رقم جی؟ نا رحمداد خبر کوم د میچنه ایدا. رحمداد د میچنه نه جی. رحمداد جی وسی پل الله بھائی ته تاسو ته خلک دی هر یو سره ځان لزال جی برا یو پل سره نه کوي. ها سکول پکا لکه سکول پکا تاسو لکه دغه باندې صدا سی او خبره مونږ ته وکي چې هغه باندې مولانا سی مخ کی خبره بوزي خلک ځان له ځان لدی او مشوره سوک د چا سره نه کوي کنه. نو لکه کومه ولار دوی اختیار کړی دی او کوم ځکه دغه پیدا ګوري څه طریقه اختیار کړی دا دنیای لالچ یا وغیرہ. ها دغه مرګره چې دی زمګه سوال وتم لګ ګران کار جو نه خبر. هر حال خبره تی مونږ ته دون رو رسیدا چې یاره خلق مشوره نه کوي، مشوره نه کوي وجوهات یو طرف ته خو هر سړی ځان ډیر خيار غني جی، چې زماړو مشورې ته ضرورت نشته جی، تکبر دی، غرور دی جی. نو یو خو خلق مشوره خلکو پریخه ده، ځکه زمون کارونه خو ټول ګډوډ دي کرا. او یا سوک مشوره سی ورکی نه، یا چې دین داستاسو خبره چې په مشوره کې اخلاص نشته، اخلاص نشته. نو چې مشوره کې کله اخلاص نه وي، ګوره مشوره خو امانت دی جی. او چې کله ته تانه سوک مشوره غواړي او ته خه مشوره ورنکې، نو دا ته خیانت وکړه. خیانت نن سبا ټول خلک خیانتګر شوی دي جی. که ته مشوره وغواړي، نو هغه به داسې یو خبره ته کوي چې تا به پې ورچي او سټ په دله ماتوي، داسې کار باندې به دی اخته کوي چې سټ دله پې مات کړي جی. بالکل. نو خلکو کې خیانت دی، نو دا خیانت د وجې نه مشوره خلک د چانه اخلي نه، د خلکو ظلم تور شوی دی چې یاره ولې مشوره اخلم جی. بالکل. مشوره پکار د چا سره، ول داسې قسم پیژندل پکار چې مشوره به معاشره کې الحمدلله داسې خلک شته، پوهې خلک، هوښیار خلک، زلسوان دي خلک، ستا سره مینه کوونکي خلک پوي، نو هغوی سره مشوره وکړه. او که بل څوک نه وي، نو خپل مور پلار خو شته که په کور کې کنه، هغه خو تاله کنده نه ګوري، هغه خو تا سره ښه مشوره به هغه درکوي. نو پکار ده خپل مور پلار سره، خپلو وروڼو سره، خپلو رشته دارانو کې به داسې څوک جی. مولانا صاحب خبره به جاري ساتو. بل ملګری دی مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. د خیر سو خبرې کوي کوم ځای نه موزل خبرې کوم د چوپالونا موزل نورګل. نورګل نورګل جی د کوم ځای نه چوپالونا جی. ها جی چوپالونا نه. ها جی تاسو پروګرام زم گاوره د خیره. او یا هولی نه. ها جی د ریډیو आवाज اسلو کاو س مشوره س خبره کول غواړی مونږ سره د مشورې بابت کې تاسو وایي. یره جی بس تاسو کار دی چې لو باندې ټسټي او ډس به یې هو چا ته ریالو یې او مشوره چا سره کوي نه هغه الټا شرمای ها جی لکه الٹا خلق بیا دقیقی د مشورې د ها سم مشوره نه درکې الٹا دی مطلب دا شرمای کړه ها ها نو دا څنګه نه ځکه خلک به مشوره چا سره نشي کولی بلل به ډکی او ډاک په پاتې ها جی ہاں ٹھیک شو دغه تاسو یو د دې موجوده معاشره کې دا یو ناسور تاسو ښکاری چې خلک ال وی بیا لکه په یو مشوره کې نو هغه دی الٹا شیطان د سره کې خیانت د سره کې ها جی ٹھیک شو ٹھیک شو تاسو ته کمې ښکاری په دې کې معاشره کې کمې د تاسو ښکاری ها جی د دې کمې د تاسو ښکاری چې ولې د خلک داسې کوي مہربانی اللہ دے خوشحال جی دوی دغه گیلہ دا چی بیا د دې یری نمنګ مشوره یا خلق نکي چې بیا بل تالو یا ولټکی خبره شیطان دی جوړي څنګه چې تاسو خبر وکړه دا وې چې یاره شته الحمدلله معاشره کې داسې نو امیدې نه ده پکا چې یاره معاشره کې بالکل سوک نشته چا سره مشوره نشي کولی داسې خ خلق مشته داسې زړه خوږی خلق شته چې هغه انسان ته مشوره بل مرګره ګورو داسې به بده ټولو ته بجمه تاسو جو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر سو خبر کوئی کم جی نا گل زمان خبر کو حسن گڑے نا جی گل زمان صرف دا حسن گڑے نا جی ہاں جی تاسو دا مشورے بارہ کی سب پختنا سب پیغام دے جی ہاں جی مشورہ فکر خشی تیزا فضالا پاک پا قرآن کے خبر ہے چی تاسو دا سما میلہ پی خشی کنن تاسو خپلو کے مشورہ ہو کئی پکور کے ہو کئی پکور کے سوک دا مشورے سرے نوی خی یار دوست لور سے کئی یار دوست نوی نوی علم لور سا تالا بدا سو مشورہ در کی چی تا کار بسر تا او رسی کی پاک مشورہ کے مشورہ کے ہو خیر و برکت تے جی بالکل پرونه داګه مې مو ورته له خو پوهه کې ملمبر ملاونه شو په صبر باندې پاغم ډېر ښه خبرې دی او بس مفتي صاحب له خپل پر ډېر عمر ورکی او تاسو را پروګرامونه زموږ سره ستاندې جاری وي امين جی ډېر مهرباني خوشاله اورې تون کو ته زمين محبت تواګان او سلامونه هم د الله فرمان الله فرمان جی حاجی مهرباني مولانا صاحب د غوړدون کې دوی ته لګ د مشورې کال بلخنو بل مرګرم علي السلام علیکم السلام علیکم عرفان خبر علیکم نوازینا ظاہر خان دا سوابے نا جی عرفان خبر علیکم سیف اللہ عرفان جی عرفان آواز ما تو سس دسے دا سر سنگل لگ مسئلہ ہی دیتا ہے کہ خا جی تاسو خبر ما ورے درے تیرا ٹرائی کو ما دا نمبر ملو شا ٹیر پورے خبر کی ہتی صاحب دا کا چند پروگرام نا جاری پکا جی خا جی د دین تاسو الگ دان نہ کم موضوع اوڑی دا کنا مشورہ دے بارہ کے ساتھ سوزین کے داسی سے سوال یا سے تفصیل یا سے جواب بھی نواغہ منگتا ہوا ہے بالکل سر نن سب اخو مشورہ مشورہ سے خلق مشورہ پکار جی مشورہ مشورہ واخلی آگئی وقت صحیح دار ہو جی جی سب آرہ تو پاکا تو مچو وقت خلق مشورہ کی نگو وقت اکسورہ کھو جی جی ما یار دے دیر زیادہ مجبوری میں والا کشار میں دم حل گوش ارمول میں اس پر بھی دا خبر ہو کنا آئیے عزت خبر ہو کنا نما دا بینگ را واغ سے اس لگا اس فارم دیر رہن تو وی واس دا سے کم حل نہ رہ دا کی وزی پرا کی چھ وی پکرا ما دا ختم کی ہا جی تا سو اچ مخپلا صحیح جوان ترا سی بالکل ہا جی تا سو مولانا سے دعا او دا اعمال بم درتا مشورہ دار کی ٹھیک شو صحیح صحیح یہ مہربانی ٹھیک شو حاجی حکومت والو پروگرام مشورہ دا مشوری بابت کی تاسو پا ذہن کے سوال وی یا تاسو سردا سے دغی بارہ کی معلومات وی خ معلومات وی زکا چھ مولانا صاحب ہم کوشش کی دا دین پرنا کی تاسو دا مشوری خبر اتری کی بہرحال تاسو ماغشان کی اخپل خیالات اظہار ہو گئی وجوہات سے کی دیشی او یا دغی پوائد یا اہمیت نور فضائل وغیرہ تاسو بیان ولے شی گورو مرگرے دا ٹیلیفون پر السلام علیکم خیر دے روسو خبر گئے کم جنا حبیب اللہ خبر کو فیصل ٹاؤن حبیب اللہ دا فیصل ٹاؤن جی نو جی مشوره خو ډیر خوشی موږ ټول نه پکاره چې مشوره کو بغیر مشوره او کار پکاره نه خو اکثر موږ داسې کړی چې مشوره مول نه کړی بیا چا نه تاسو کو چې راځي څنګه کار دی لکه موږ کار مول کړی مشوره روسته کو موږ ته بیا روسته مشوره کو یا داسې کو چې سره مشوره وکړو نو کاغه یو سره کې خو بیا موږ خپل اول خپل موږ سوچ کړی چې یاره کو بداتې خو راځه چا نه تاسو کو چې اسوي حاجی بالکل تاسو خبرم صحیح ده او ټول صحیح خبره دا وکړه چې اکثر مونږ اول کارو کو بیا وروسته مشوره کوو نو مولانا صاحب په دغه باندې تاسو ته اوس خبره کوي چې دا غي بیا څومره نقصان کېدی شي څومره پریشانی کېدی شي ټیک شو جی دا خبره تاسو کوي او د دې احتیاط څومره پکار دی مهرباني جی جی مولانا صاحب سوالونو ته بلګ منوال ته دمه ورکو زمو تاسو یو سو خبرې دغه مرګرو د خبرو نه کسنه چون کوي جی مرګرو مختلف خبرې وکړي چې را یو خو خلق مشوره نن سبا د هغه چا نه اخلي چې هغه د ټوپک خاوندانی جی روغ خلکو سره څوک مشوره نه کوي نه د روغ سړی په مشوره باندې څوک عمل کوي جی دې مرګري وی چې یاره مشوره کو وام خلینو مخکې نه فیصله کړی وي د مشورې خپل اصول دي جی علامه شوکانی رحمه الله لیکلی دي وای حکمرانانو لپکار دي مشرانو لپکار دي چې کم حاکمان دي چې هغه اهل علم سره او یا د فن ماهرانو سره مشوره وکړي جی اوس ګوره مونږه چې څوک راله مشوره غلطه راکوي نو هغې کې دا کم سړی مشوره طلب کوي غواړي نو لږ قصور د غم دی جی بالکل اوس واسف الله به یو سړی مال راغی زه خو مولا یم جی او یو سړی مال راغی چې یاره مونږ دغلته پل جوړو جی دا پل مونږ څه طریقې سره جوړ کړو جی بالکل وای بچی مولانا صاحب تاسو خو پر مشوره نه ته مشوره راکوي مولا ته بوس مال مشوره راکې او صحیح مشوره به نو ته زه د پول سره مشوره ورکم چیرې دی پول کې بس ست طریقې سره به جوړې د دې بروجې به سنگ راوچته او د دې سیخ په سنگ لګي زه په هیڅ سو سپوې جی بالکل یا اوس چې دینو مال سړې راشي چیرې مون خو دې اسپیټال ته زونو مونږه سم مشوره دا چیرې دی ډاکټر سره څه چلو ورشو کوو کوم د وی تیرا والو کوم د وی تیرا مشوره مونږه د هغه چانه غواړو چې هغه د مشورې اهل نه وي جی اوس ګوره علامه شوکانی د علی کلی دی رحمه الله چې تاسو دغه محکمې دغه ادارې ماهر خلکو سره هغې کې چې څوک پاتې کیږي هغې خلکو نه تپوسو کې فوجي معاملات دي جی نو دا غی فوجانو سره مشوره وکړه لکه حکمرانان دی اوس هغوی سره هغوی له دا په کار دی چې حکمرا فوجي امورو کې مشوره کوي نو هغه به فوجانو سره کوي هغه به حکمرانان لیډران په خپله نه کوي ځکه هغوی په هغې څه پوهېږي فوجي امورو باندې هغوی څه پوهېږي جی بالکل اوس لکه مسل ته مثلا یو ډیم جوړی نو اوس ډیم چې جوړی نو د ډیم ماهرانو سره د بجلی ماهرانو سره ډیم ماهران چې کوم دي نو هغوی سره انجینرانو سره به د هغوی مشوره دا یو فنی مسله ده نو د هغې ماهرانو سره به هغوی مشوره کوي نو هغوی به ښه مشوره ورکوي دغسې د صحت خبره که راشي نو بیا به ډاکټران راغواړي هغوی سره که د تعلیم مسله راشي نو بیا به د تعلیم ماهران راغواړي هغوی سره ایجوکیشن ماهران به راغواړي اوس زمونږه مسله دلته دا ده چې مونږ خلک مشوره غواړو نو مونږ د هغې اهل خلکو له نه ځو نو بیا مونږ ګیله کوو چې یاره مالې ښه مشوره رانه کړه نه ته خو لاړشه که نه تا خو هغه خپل چې کوم د هغې ماهر دی تا اول خو هغه له لاړشه او هغه ته ده ووایه چې چونکې ته د دې سیز ماهرې ته په دې خبره باندې پوهېږي زه تا له راغلی مشوره غواړم اوس ته ماته یو مشوره راکړه نو هغه د هغې ماهر دی نو هغه به تا ته هر پهلو د هغې بیان کړي او تا ته به هغه ښه مشوره د هغې درکړي او که نه ته دغسې یو لفظ یو بل لفظ یو داسې خلکو نه مشوره اخلي چې هغه د هغه فن ماهر نه دی نو ستا مشوره هم فضول ده او که هغه مشوره درکوي نو هغه به هم تا دپاره نقصان وي او بیا علما دا لیکلي دي چې کم سړی مشوره اخلي نو فیصله اختیار هم هغه سره دی صرف د هغه نه به هغه ماهرانه چې کم اصول دی هغه به تزده کی چې یاره د مال سم مشوره راکړي د کم تر یو سو مشورې د مال راکړي اصول را ته بیان کړل فایده او نقصانونه را ته وخودل اوس فیصله به زه پخپله کوم چې کم حاکم دی هغه پخپله فیصله کوي مشوره غوښتون کې به اوس پخپله فیصله کوي چې یاره زه څه فیصله وکم څنګه وکم جی بالکل نو د هغې نه روستو بیا چې ته فیصله کې نو هغه به د الله په ذات باندې پرېږدي دا شریعت حکم دی د فن ماهرانو نه یې تپوس وکړه اوس د هغې نه روستو ته فیصله اوکه خو د هغه په هغه مشورو باندې به اعتماد نه ساتي چې کومې مشورې خلکو درکړي دي څه به اعتماد د الله په ذات باندې کې دا موږ ته د شریعت حکم دی نو خامخا دا نه ده چې یو سړی تاله غلطه مشوره درکړه تو خامخا هغه منی به نه هغه مه منه ته د الله په ذات توکل وکړه او بیا یو حکم وکړه او فیصله وکړه ان شاء الله الله پکې ته خیر او برکت اچي الله په ذات په بروسه ساتي جی مولانا صاحب مرګره ګورو د ټلیفون په لیکه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز مجاهد خبرې کومه شالګات دیرنا ها جی مجاهد شالګات دیرنا پروگرام کې تاسو ته مشه وای رورا ډېر ډېر مننه الله مبخا ها جی او وای د خیر تاسو دا پروگرام باوري او پروگرام موري پروگرام ډېر مزه وکړه ها جی خو ډېر اهم شی دی جی او زه الحمدلله په هر کار کې چې کوم نه مشوره کومه ها جی او بل لکه اوریدونکو ته دا درخواست دی چې لکه مشوره تاسو خامخا کوئ په ځان باندې فرض وګڼئ دا د الله پاک حکم دی د نبی اسلام طریقه ده څنګه چې دا مرګرو ته خبرې وکړلې داسې مولانا صاحب هم وکړې تاسو پکې داسې یو غلطي وښایي چې دا په مشوره کې د دغې غلطۍ نه ځان ساتئ داسې یو رهنمایي وکړئ د مینهوالو لکه مطلب دا چې مشوره کوي نو د داسې یوې غلطۍ نه پکې ځان ساتل پکار دي لکه څنګه چې د خلکو یو مختلفې غلطۍ په ګوته کړي که نه چې د سړي صحیح سړي سره مشوره پکار ده دې نه علاوه لکه نور څه احتیاط پکار دی مشورې دوران کې په مشوره کې دا احتیاط پکار دی چې لکه انسان مشوره اخلي نو د هغه شکل صورت چې لکه د هغه په دین باندې برابر وي لکه په هر کار کې چې ته مشوره کوې موږ الحمدلله مسلمانان یو سړي دیندار سړي سره مشوره کوو او د کور په کارونو کې به د خپل کور مشرانو سره کوم نه مشوره کوم ٹھیک شو جی ډیره صحیح خبره ده وکړه مننه کوم جی دعا سلام کې ټول اوریدونکو ته مار طرف سلام او مفتی صاحب ته هم سلام وعلیکم السلام حاجی حکومت نوال سره مولانا سید الله صاحب دا وخت سټوډیو کې موجود دی پروگرام دی سپیشل پروگرام د دین پرنا کې موجود حکومت نوالو مشوره دغه باندې تاسو نه ما تاسو پوښتنه کو یو مرګره شاملونه بیا یو بریک طرف ته السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر درو رسو خبرې کوي کم جنا سکندر دا سکندر نجی سکندر رو را جی تاسو مشوره خبرې کوي مشوره چې بچله حضور نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اصحاب سره یو ځای شو کوم داسې دغه دی کو مثال یو خوا بل خوا به تقسیمېدل د جهاد په باره کې یا د نورو په باره کې نو په هغې کې به هم پوره مشوره کوله جی او چې مثال لاغوی به څه یو تر بله جدا کېدل نو په هغې کې به هم مشوره کوله جی جی پر داسې یو سنت عمل دی چې مونږ یقین او تربیت وکړو که نه نو هغې کې مشوره چې ډېره پیدا وي او ډېر خیر پرې انسان ته ملو شي جی مشورې په هغې کې تاسو به وویلې چې کوم انسان یو مشوره ورکړي او په هغې باندې دویمه مشوره ورکړي کېږي نو په هغې باندې سړي ته خفګان ملاوېږي جی چې و مشوره وشي او په هغې باندې دویمه مشوره ورکړی کېږي نو بیا سړي ته خفقان ملاوېږي تاسو دا خبر دغه نقصان دی په دغه سړي ته پوخ ملاو شي خفقان ملاو شي ټیک شو جی ټیک شو لکه د مشورې د پاسه مشوره ورکول په دې باندې تیر کسان دا نقصان دغه یو نقصان دی چې هغوی ته خفقان ملاوېږي مهرباني کوئ جی دعا سلام وکړئ جی بس ټولو ته مفتي صاحب ته زما دغه خط سپیشل سلام خو په دوا کښې مې یاد کړې زه د بار ملک دپاره د میډیکل دغه کوم مونږ ته دوا خصوصي کړې چې الله پاک مونږ ته دغه مشکل اسانه ټیک شو جی دعا درنه کوو ډېره مهرباني خوشحاله شي جی عزتمند شي جی حکومت والو پروگرام کې زموږ سره وخت شوی د وړو کې شان کې دمې نه پس راځو پروگرام به جاری وي چېرته ځئ ما موږ سره اوسئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ بیا دے پتن دی کرخی کگی وگی دی. خیر ہو دے کنا گل پانی؟ گرے کنا لالا زما دے ملگری سفید مخنا دانے او داغونا ختم شول اور رنگی ہم کلی شو زما دے مختو گرے. خورے خفکی گما زما یو ملگری خپل خور دا پارا کریم روڑی و اگا با تالا ہم روڑم. گل پانی یا گل پانی دا چرتے؟ بلی لالا بیا سے چلو شو. مکن خور جانے دغا فیسٹانک کریم او دغا فیسٹانک صابن اس بدے مخ صفا سترشی. خا اگر سنگ لالا خور جانے ستا دا مخ رنگ بسپن شی دانے او داغونا با هم ختم شی پا لگا مدا کی لکا ددریونا پینزو رزو کے فیسٹانک کریم او فیسٹانک بیوٹی صابن ستا سو دا پارا ڈاکٹر سیٹی تیار کری دی تی حلقان او جنکے دوانے استعمال ہو لی شی او دا پا ہر یو جنرل سٹور کی ملاوی دے شی. نو نور معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ کولی شی 0331-888-75-95. مسکان در کا وکنا طول گاڑی کے انتظار کی طاہرہ تو کم پا مخ دا کریم سمرہ لگو ما عمر میں مخ خرابی گی. او پا مخ دا کریمون دا تجربے پریرا او صرف گولڈن کیئر وائٹنگ کریم استعمال کا. گولڈن کیئر وائٹنگ کریم؟ دا گولڈن کیئر وائٹنگ کریم استعمال اولو سر پا مخ دا شلو کالو تیر سری او پالتو اخت پا یو سو رزو کے ختم شی او مخ بالکل خیستا او گلابی شی. واہ گولڈن کیئر سلام. دین علاوہ دا گولڈن کیئر دا نکنی کریم استعمال سر پا مخ پالتو اخت اور دانے تا ویسنا ختم شی او مخ تر تازہ لگا گلاب. رابطے دا پارا موبائل نمبر 0345-214-2121. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 دا امید رنا. تاسو اور ایف ایم 94 دا امید رنا. آو اے بلال ویل چی زما گرانا ات چلتا لارے پات یتیم شم جانانا ت چلتا لارے پات یتیم شم جانانا ت چلتا لارے بلال ویل چی زما گرانا ات چلتا لارے پات یتیم شم جانانا ت چلتا لارے پات دشام نستا دی دند پارا راغلے وما آوے دشام نستا دی دند پارا راغلے وما دال رضای زما یارا راغلے وما آوے دال رضای زما یارا راغلے وما دال رضای زما یارا راغلے وما سورت نشتا بین تانا ات چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا ت چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا ت چلتا لارے بلال ویل چی زما گرانا ات چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا ت چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا چلتا بغیر میں مدینہ کی سپات نشو سان بغیر میں مدینہ کی سپات نشو زما پکور کلی کسکی سپات نشو زما پکور کلی کسکی سپات نشو زما پکور کلی کسکی سپات نشو سر قدر دانا ات چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا ت چلتا لارے پاتی اتیم شم جانانا ت چلتا لارے بلال ویل چی پما گرانا ات ته چرتا لاړې فاتیتیم شوم جانانا ته چرتا لاړې فاتیتیم شوم جانانا ته چرتا لاړې ما پکولو چې اذان محراب کې بوي او ما پکولو چې اذان محراب کې بوي انبري زلف تور چشمان محراب کی بوی انبر اسل پی تور چشمان محراب کی بوی انبر زلف پی تور چشمان محراب کی بوی او اخکار دنیا را تورانا تچرت لالے فاتیتیم شوم جانانا تچرت لالے فاتیتیم شوم جانانا تچرت لالے بلال ویل چپ ماگرانا تچرت لالے فاتیتیم شوم جانانا تچرت لالے فاتیتیم شوم جانانا تچرت لالے لتاوم تا خوگ جانانا زلستر مشو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جی حکم نوال پروگرام اسپیشل پروگرام دا دین پرانا کی اوزل بیا ټول اوریدونکو ټول محترم ته پجما السلام علیکم زم ساسرو واسف الله رانی زه او دا وخت سغه غوړی دی پم 94 د امید رنا سلور نوی حکم نوال پروگرام کی زموږ ساس معزز محترم مولانا سید الله سیم سره دا وخت سټوډیو کې موجود دی او پروگرام کی د لایو کال سلسله هم جاری ده مولانا سیب سوال اخلو زموږ سره دغه مرګری راځي د ټلیفون په لیکه د بد مرغه بار بار د دوی کال کټکیږي ګورو چې بل څوک دی موږ سره السلام علیکم السلام علیکم جی دغه آواز عمران له مولانا صاحب دا مشورې په حواله سره منوالو مختلف خبرې رال لاو وای کړلې خو نقصانات ورته چې مشوره کې دننه دننه د کوم کوم خبرو نقصان کې دی شي دغه نزان ساتل پکاري او یا لګدا سي د نه مشورې هم چې کوم نقصانات دي جی جی زمونږ چې کله مشورې کیږي نو هغه مشورو کې مونږه بعضی کمزوري زمونږ ناراضي جی یو خو چې کله مونږه مشورې ته ناس یو نو مونږه کوشش دای چې دا ځکه ما مشوره ورکوم چې دا زما خبره ومنلی شي جی زه مشوره په دې نیت ورکوم چې زه دا خپله خبره په دوی ومنم جی او کله چې یو مشوره کې دا هغه خبره ونه منلی شي نو هغه بیا داسې زړه کې پټ پټ خپهوي په هغې باندې جی بالکل نو دا یو نقصان دی بس تا نه خو مشوره واغېشته اوس د مشورې چې کوم مشر دی امیر دی حاکم دی هغه چې دی نو چې څه فیصله کوي هغه به کوي دا اختیار هغه دپاره دی مشوره کوونکې بس تا خپله مشوره ورکړه تا نه مشوره واغېشتې تا خپل اجر او ثواب وګټه بس تا امانت سره تقوا او پرهیزګارۍ سره اخلاص سره تا خپله مشوره ورکړه بس تا خپله ذمواري سرته ورسوله اوس باقي فیصله هغه څنګه کوي د هغې ستا د هغې سره هېڅ کار نشته جی جی ملګری شاملو ټلیفون بلیګا السلام علیکم دغه آواز واسف الله بل نقصان مونږ چې کو ما تا نه مشوره واغېشته واسف الله بوی جی په یو خبره کې اوس تا نه خو تا خو مشوره راکړه نو زه بیا لاړم بل ملګري له جی هغه ته وایم چې یاره واسف الله خو دا مشوره راکړه خو ته راله څه مشوره راکې ته څه مشوره راکې نو مونږه د هغه نوم اخلو هلته چې یاره هغه خو دا مشوره راکړې ده نو اوس ته د هغه به یا لګي یا به نه لګي هغه به ویورېږه چې ده مشوره ته پرېږده د هغه مشوره هغه څه کې زه دله مشوره در کوم که نه جی بالکل نو ګوره د هغه د خولې نه سمدستي خیانت راووت په بل سړي باندې هغه وکړه نه داسې ووایه چې هغه خپله مشوره په خپل ځای ده زه تاله دا مشوره اول خو تاله نو په کار چې تا د هغه نوم وته واخلې جی بالکل یا خو داسې په کار چې دواړه دوی رو به رو مخامخ یو نه مشوره والي بیا بل نه هغه دواړه وایي بیا دې بل ته چې دا څه وي چې د مشورې مجلس یو وي نو دغه ډېره ښه که نه بیا ته مشورې مجلس یو نه دی یو نه دې مشوره واغېشته او بل لځې چې یاره ما سره هغه ته خو را سره دا خبره وکړه مشورې راکړه ته راله اوس څه مشوره نه داسې مه وایه د هغه نوم مه اخله د هغه نه ځان له مشوره وغواړه یو یو مشوره درکړه بل بل مشوره درکړه اوس ته یو فیصله وکړه چې یاره کومه ستا دپاره فایده کې ده کومه خره نو مونږ یو دا نقصان کوو چې مونږ هغه بل سړي ته د مشورې د هغه کوونکي نوم اخلو چې یاره هغه دا مشوره بل یو نقصان دی چې مونږ په مشوره کې ناس یو نو تاسو به د تبلیغي حضراتو نه موریدلی په مشوره کې به وایي ټوک نه لګې جی په بل باندې برد نه کې چې نه یاره د دا خبره خو داسې نه ده ټیک او زه دله دا مشوره درکوم نه نه نه نه د هغه خبره ټیک ته او که ټیک نه ده ته خپل مشوره اخلاص سره ورکه جی بس بل چا هغې مشورې ته بده مه وایه بس دا خو د هر چا ذهن کې به یو خپله خبره راځي د یو سړي په ذهن کې به یوه خبره راشي د بل به بل هغه ټولې خبرې به د امیر صاحب مخې ته راشي چې کوم حاکم دی کوم مشوره غوښتونکی دی د هغه مخې ته به راشي بیا هغه فیصله کوي او هغه د خولې نه به خډېره ښه فیصله بیا وځي چې ټولو په اخلاص سره مشورې ورکړي او چې دغسې مشورو کې د یو بل باندې ټوک وي یو بل ته غلوي یو داغ وي چې یاره زما مشوره دې ومنلی شي چې دا نیتونه خراب وي او اخلاص نه نو هلته چې کوم مشوره هغه فیصله کوونکي وي هغه فیصلې والا د خولې نه هم چې دی نو بیا ښه فیصله نه روځي نو د هغې نه به نقصانونه پیدا کېږي جی مولانا صاحب بل ملګری ګورو ټلیفون بلې کوي انتظار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب خیر دی خیر دی جی څوک خبرې کوي خیر کوم دینا ورمنو نه خبرې کوم ورمنو مهرې نه ها جی ورمنو مهرې نه خبرې کې مولانا صاحب خبرې مې ډېرې خوښ پرونه سر آواز اورم ډېر ښه ها جی شپېته اتیا کالو سړی یم ها جی او دې هلکان دي بس ګرځي را ګرځي په خبره مې نه مې مشورې باندې خبره ډېره ښه مشورې کوي بچیان چکم دی زامن چکم دی کنا جی ہاں جی بس مولانا صاحب مشورہ در کی جی مہربانی مولانا صاحب دوی ته د کور خپل چې کوم دننه کوم ماحول یا د کوم امال لی خاص کر د امالو په رڼا کې جی واسه الله بھائی جی د ویزا اتیو شپېتا اتیو کالو یم جی اعظم دا شپېتا اتیو کالو یم نو زمانه مشوره غواړي نو دا مشرانو نه خلق مشورې غواړي دا سي چل دی چې په کور کې اعتماد پیدا کول پکار دی جی بل دادا چې د بچو تربیت پکاري جی فرق پکې نه دی پکار چې کله مونږه بچو تربیت خو وکړو نو بیا دا غوي رد عمل هغه به خره وزي جی. او چې نه مونږه تربیت خو نه کو نو بیا دا غیر رد عمل بم بد روزي جی. نو تربیت پکار دی کیدی شي تاسو نه تربیت کې کمی راغلی وي کیدی شي کمی نه راغلی نور سو وجوهاتی دا غی دا وجه نا آغوی پا کور که خبر نمانی نافرمانه رازی دا والدین و سرا خام خاچیل چال رازی دا بچو خو کمونگا علم ورکو تعلیم بچو تا ورکو پویا ورکو او دا بچو سرا دا اخلاص جون تیر کو او دا تقوی دا پریزگاره ترغیب آغوی تا ورکو دا مور پلار حقوق و تا اخایو الحمدللہ نن سبا خو علماء پا جماعتونو کی پا مغبرو کی دا اف ام دا ریڈوان دی دا پا ٹی وی پا ہر زہ کی ام دا حقوق بیانی گی دا یو بل چیر دا مور پلار حق دا دا حقوق زدکو انشاءاللہ بیا با خپلو بچو تے و خایو دا بچو خطر بیتو کو بیا با آگوی دا سے نافرمانی نکی جی دا تاسو کارو جی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو خیر جی تاسو خبر کوئی کم جی نا خاندان خبر کوم خیبر جنسن ها جی خاندان د خیبر جنسن جی خاندان سے به پروگرام تاسو اورید خیره بالکل پروگرام خو دې په شوق په طبیعت لا وره کنا ها جی زما د تر په تا او مختصر تا سلام سپیشل وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی او باقی خبر دا سپول صاحب چې دا مشوره خبره دې وکړه کنا جی جی اول څه په دنیا کې مشوره جی مشورہ کی صرف یو سر بکور دائی چی پر کا تھا اس مسال خبر ہو جب لائی چی ریڈیو پی ڈیشن کے ناستی ہے کنا جی میں وہ اس طور کا دکھو تو وہ نین لیول پاتا لگی گی کہ اسے مکسا سوائے ہوتا کہ نیختہ نہ لگی گی جی بالکل نو مقصد دا چې مشوره د هغه سړي سره په کور دو چې کوم کور باندې څوک پوهېږي و تو څه کور وي که نه هغه سره مشوره په کور دو. جی بالکل. لکه اوس مثال خبره چې سړی ډرایور دا ډرایوري ته کېږي او سړی مولایي راي چې کوم د علم علم په باره کښې ته وکړه چې ټوله کوم وجوهات کومه خبره چې ته هغه ته مشوره کوې نو ته یو داسې سړي سره وکړه چې هغه سړی د کور تجربه کوي. ٹھیک شو جی کلی خبر تا سو کړل جی خاندان سیب ډیره مننه کو جی مولانا سیب هم تاسو سره خبرې کوي جی تاسو پروگرام واوري او بل خبره مې داسې کوله کنه هغه واسي خلاص جی جی چې مشورې په بابت کې خو داسې خبره راغلې و چې مشوره خو ډېر ضروري شه ټول شو لکه موږ ته پلانو کاری کې یو سبق تللو هغه وویل چې تا ته هېڅوک هم میلاو نه شي ته بوټي سره مشوره وکړه د ولس سره یې وکړه خپله خبره باندې ځان ته دوی کړه چې کومه خبره ښه مخ و ښه مزدور شي هغه وکړه. جی بالکل. نو بس دغه خبرې مولوي صاحب تا ته سپیشل ډول سلام کوم. وعلیکم السلام جی ډېره مهرباني زموږ طرف نه هم سلامونه قبول کړه جی مهرباني. وعلیکم. دا خاندان به چې دی نو د مشورې اهمیت بیان کړه جی لکه مونږ دا خبره یو خو مونږ دا ووایو چې د کوم اهل وي د مشورې اهل نو هغه سړی نه د فن ماهر نه اخیری یو کال اخلو مولانا صاحب بیا نور کارونه بندو. السلام علیکم. السلام علیکم اسد بھائی امجد خبر کوم نوخار نه امجد رور د نوخار نه جی امجد رورا سر دی مکتب نه سو سال نو تاسو نه کوم جی روم به تاسو زماداري جی ز مازور ام کنا لکه دفتر تلاړ سما نو اغا مرګرو تزلم تاسو مونږ کې راي نه پز بیا سمزه کمره کې مونږ کومه تقریبا 3 بجے بل خبره دا چې زما مور لکه پات شوی وه دا پروګرام ما کتونه هغه کښې هغه مولوي صاحب ویلو چې تاسو دا لا اله الا الله دا اویا زره پیري ووایه که نه دي نو ما دا وویل نو بیا مې هغه مور پسې لکه ما وروبخل هغه دا ما دې خوب کښې ولیده چې لکه زما دا مور سپین لباس اچولی دی او شنه واښه لکه ښکلي زبردست واښه دي پای کښې ولاړ خو ما نه ډېر فاصله کړي دي جی او بل ما لکه دویم خو د هغې نه پس لکه هفته بس دا خوب ولیو چې دا زما یو خور دا کور کښې او دا مور ما ته وایي چې د خور ته دې را پیزار سم کړه نو ما ته دې ده ووایي او بل زما تپوس داسې دي چې لکه یو کس کمیونټي اچولي بشري که ملګري دي او هغې کښې دغه نمبر شو مثال طور باندې 22 شو یا 23 شو هغه پیسې چې تاسو له راشي کال پس یا چې کوم دی نو بالکل نه کې به زکات کېږي او بیا به قرباني هغه کوي او که نه. ٹھیک شو جی تاسو ته مشوره درکوو بیا پروګرام تاسو واورئ مولانا صاحب تاسو جواب درکوي جی یو خو مولانا صاحب خبره دوی سره داسې هم ډیټیل کښې وکړئ چې لکه دا پروګرام موضوعاتي وي چې د موضوع مطابق تپوس وي نو بیا هم صحیح وي. جی یو خو د دې نه مخکې خاندان رور هغه د خیبر ایجنسۍ نه هغه وایي چې د اهل خلکو نه مشوره اخیستل په کار دي. دا خبره مونږ مخکې هم کړې وه د فن ماهر چې کوم مشوره ته د کوم کار غواړي چې هغه د هغه فن ماهر وي پوهېږي په هغه خبره باندې نو د هغه نه مشوره اخیستل په کار دي. لکه دین امور دي نو په کار ده چې د عالم نه تپوس وشي چې د دنیا کارونه دي نو په کار ده چې دنیا کې کوم شعبې سره ته تعلق دي ستا نو د هغه نه تپوس په کار ده چې ستا مشوره کمه غواړي. نو یو خو دوی دا خبره هغه ضروري ده. د بل رور خو مختلف سوالونه وکړل او تاسو ووایي چې یاره مونږ یو موضوع راوړو په کار ده چې د هغه موضوع مطابق سوال وشي مونږ ته څه مشوره راکړی شي یا څه هغې باندې څه خبرې هغه وکړی شي. دا اوس که دده مونږ جواب ورکړو د دې سوالونو نو بل سړی به هم دغسې سوالونه کوي دله جواب ورکوو خو دا ده چې د مشوره چې کوم موضوع مونږ راوړو د هغه موضوع موافق سوالونه چې وشي نو هغه به ډېره ښه وي بیا د هغې مطابق سوالونه په کار وي. دا امجد رور د نوخار نه دی وایي چې زه معذور یم نور خلک مانځله پرېږدم او بیا زه وروسته ځان له مونځ کوم نو کوشش خو د جمعې په کار دی که هغه روغ سړی دی او که معذور دی څه صورت جوړول په کار دي چې د جمعې جمع فوت نه شي. جمع ډېره ضروري ده هغه د روغ دپاره هم ضروري ده او د معذور دپاره هم ضروري ده. دوی څه دفتر خبره وکړه چې مونږ دفتر کې یم نو د جمعې خپل اهمیت دی هغه نه انکار نشته په کار ده چې تم جمعې سره مونځ وکړي او داسې جوماتونه وي بعضې چاغی کی یو ٹیم باندھے مسکی کی بلکہ بل ٹیم باندھے چاغا نور مر گری آگے جمع لاشی تدے بلی جمع لاشی خدا جمع اہتمام ڈھیر ضروری دے او کنا استادا قربانی بھی بل زیا کی داغا جمع مز نکی گی او تو ڈھیر و کسان اولا دا جمع مقور کی نو طالب اللہ پا داغا خپل نیت باندھے اجر و ثواب در کی خو کوشش پکار دے دا جمع جی بل دوی دا خبر اکڑا چاغا او یا زارا پیرے لا الہ الا اللہ میں ویلو نو بیا والدہ میولی دا سپینو جامو کی واشنو واخو چمن وغیرہ جی. نو دا خو اگوی تا ور رسیدلی دے ساسو دا خوب دمدغ تعبیر دے چی دا دے سوابون رسی آدھا پیغمبر وعدہ دا اللہ دا سوابون اگوی لورکی اجر ورکی آغی ورکڑی دے والا اگوی تا پی اللہ بخنا کڑی دا انشاءاللہ تاسو پا دے مطمئن ہو سیگے زکر دا پیغمبر وینا دا دروغ نشکی دے جی. بل تاسو وی چی په خوب کی بیا ما ته والدی وی چی دی خور ته سپلی پخ پو کا کیڑے پخ پو کا کس سمے کا وتا دی خور متعلق تا ته دا وی لی دی چیرا د دی حق تلفی د نو نشی د دی چی کم حقوق د چا غا دا شی خور د پکور کی نو دا غی چی کم حق ته تا سره نو چا حق ول پورا ور کی اور سی وتا نو دا غا دا غی د پاره تاسو ته ترغیب در کړي باقی د کمیټه پیسې وی یویشتما دویشتما کمیټی د ستاروزی یا غیره وته د لاروته نه دغه پیسې ستا جمع شوی دي د زکات نقدو پیسو کې دا چې کله ستا لاس له پیسې رالی نو دا غین روستو چې په کال تیر شینو بیا به هغه پیسو دا پیسې له ستا لاس له راغلی نه دي چې کله ستا لاس له رالی ستا اختیار کې رالی نو بیا به چې دین روستو دا غین ته زکات ورکې او یا پتا باندې قربانی کیږي جی ہاں جی مولانا صاحب ٹائم منگ سے رقم دے دا پروگرام او واسف اللہ بھائی آخری کی یو خبر دے ٹولو اور عیدون کو تکوما جی چې ما دا خبر دا اول نه موکړه چې یو خو الله فرشتو سره مشوره کوي مونږ ته تعلیم را کړی چې تاسو مشوره کوي دا مشورې اهمیت ته دا چې مشوره خامخا کوي جی دا غن رستو پیغمبران دی یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام جون به واخلو پیغمبر علیه السلام خپل جون کې قدم په قدم صحابه کرام سره مشوره کوله پا جنگ بدر کې تاسو ګورئ چې بدر ته تلل مشورې کړې ده په جنگ احد کې دغه سي اسمره غزاګانی شوې دي اغه کې قدم په قدم باندې مشورې او دغه مشورو باندې ک بیا چې عمل نه دی کړی نو تاسو جنگ احد کې وګورئ چې هغه 50 کسانې کې نولي او مشورې سره چې تاسو دغه ځای نه مخوځي او هغه هغه مشوره او نه منل نو سونو نقصان شو غټلې جنگ چې دینو بیلې شو سمره نقصان شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته زخمونه ورسېد دغه رنګ چې سونه غزوات مونگا گورو سمرا مهمات گورو اغی که پیغمبر علیہ السلام مشوره کړی جی. دا غن روز تو چه کل پیغمبر علیہ السلام وفات شو نو دا خلافت دا پارا مونگا و گورو صحابه کرام مشوره وکړه چه اس خلیفه سوک پکار دی جی. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو پیش کلی شو جی. بیا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه کل زخمی شو لا وفات شوی نو صحابه کرام را جمع شو پاغه صحابه کرام او که اکابر صحابه کرام حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی طلحه زبیر سعد عبد الله ابن عوف رضی الله تعالی عنهما دا ټول صحابه کرام مشهور دوی چې دینو دا اهل ری خلکو دوی نه مشوره وغوښتې شوه چې یاره څوک په خلیفه حضرت عثمان باندې فیصله وشوه بیا حضرت عثمان رضی الله عنه چې شهید شو بیا فیصله وشوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا سی دا مشورې به کېدې جی یو شورا به او دا اهل رای خلق پوی خلق چې دا غوینه مشوره غشتې شو او غوی به مشوره ورکوله او بیا به هغه کار کېد جی نو شورا مشوره ډیره ضروری ده اهم سیز دی په کار د چې مونږ وکړو او د اهل رای خلقونه پوی خلقونه مشوره واخلو جی دا نن سبا واسف الله به زمونږ د جمهوریت دی جی. د جمهوریت کې زمونږ دا نقصان دی مونږ هغه خلافت او ملوکیت کې مشوره وی جی. خو الته مشوره د اهل رای خلقونه غشتي شي د خيار او پوی خلقونه مشوره غشتي شي جی چې هغه د مشورې اهل وی اس نن سبا چې دی جمهوریت کې نو دی جمهوریت کې چې مونږ نه مشوره غشتي شي د چانه غشتي شي دلته خو مونږ چې دینه اوټ استعمار سړی بس اوټ استعمالول شي جی هغه ک پوی دی او کنا پوی دی خو بس مونږ وایو دا نو دا غی خیانت نتیجه دا چې اوس بره چې سمره خیانت کیږي دا غی ذمہواری به زمونږ په سر باندې نو مشوره دا یو امانت دی امانت کی خیانت نه دی پکار چې تاسو نه د اوټ په ذریعہ مشوره واغشتې شنو تاسو خه مشوره ورکې خه مشران مقرر کې نیکان صالحان خلق مقرر کې بل دا چې یوازې د کور نه بار مشوره نه د کور نه بار چې کوم امور دی اغا بار مشران د بار خلکو نه دغه مشوره واخلو او چې کوم خانگی امور دی زمون اغا بیا خپل کور کې مشوره د کور مشران د خاندان مشران خاندانی امور دی چې د کور ما مسله راشي نو بیا په کور کې رونو سره خويندو سره خزي سره په دې مشوره باندې شرمی ګونه بلکې دا غوینه مشوره اخلو چې دا کار مونږه مشورې سره کو ان شاء الله هغه کې به خیر او برکت وي او د پیغمبر وینا ده چې تاسو څومره مشوره کوي هغه کار کې به الله تاسو ته خیر او برکت اچي په کار د چې مونږ مشوره واخلو الله دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي امين جزاك الله جی مولانا صاحب ډیره مننه کو تاسو پروگرام کې مونږ سره شرکت کو دا اوریدونکو د پارم دغه موضوع په حواله سره ډیرې خې خې مشورې خې خبرې د دین پرانا کې تاسو وکړلې الله تعالی دې به مونږ او دغه ټول اوریدونکو لا د عمل کولو توفیق راکړي خو منوالو پروگرام تاسو واوریدو سپیشل پروگرام د دین پرانا کې مشوره زمونږه موضوع اچھا اچھا چې مونږ سره شرکت کو تاسو ټول جهان مننه خو منوالو دغه پروگرام کې آینده د پارم کوشش کوي د موضوع پاړه باندې چې کوم موضوع وي د هغې مطابق لکه څنګه چې زموږ په سټارټ کې یو ملګري دوه او داسې وروسته یو کس دوه داسې سوالونه وکړل چې د دغه موضوع سره ریلیټ وو د هغې متعلق وو نو جی بالکل تاسو کولی شئ دغه شان کې او مولانا صاحب به پوره کوشش شي چې تاسو ته د دین په رڼا کې د هغې جواب درکړي خوږو مینهوالو دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي خپل خوږ ورور واصف الله رانیځئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ستاسو دپاره دعا ګویو خوشحاله اوسئ عزتمند شئ قدرمند شئ د الله په امان رمدا کنا پکی د خود خانہ کا بدا کنا محبوب استا سٹول وطن کھلے دے مدینہ و مدینہ دا کنا کھلے مقام کر رمدا کنا